Bueno, pois baixamos un poquinho música e vámonos a esas terras tan queridas por nós como é Ourense. Ajá. E vamos a falar con unha persoa que tamén coñece Cataluña como coñece Galicia. E fai pouco estuvo aquí por Barcelona, uh-huh, como noso correspondente, que vamos a falar con él, o noso amigo Manuel Carrete. Manuel Carrete, sí, señor, que foi presidente do Centro Galego. Sí, sí. Ademais, agora... asesor da emigración da Diputación de Ourense. A ver se si o dixemos ben. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. Non sei se si o dixemos ben ou non. Asesor de emigración na Diputación de Ourense, non? Sí, sí. Moi ben. De momento, sí. Estamos aquí en esas cousas. Bueno. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte, dos nosos parabéns por ese exitazo que tivestes aquí na presentación de un librazo, non? Sí. Presentamos o libro de Portela Valladares en Barcelona, uh-huh, porque non se fixera, pero como os ben sabedes, fixen varios libros de biografías, un deles xunto con Xulio Couchil, que foi dese concretamente que falen, uh-huh, que da figura de biografías de Tiberio Ávila, porque era unha cousa de biografías de personaxes da diáspora. Uh-huh. Porque ahora estou acabando outro, tamén de outra biografía de outro personaxe da diáspora, uh-huh, e entón é unha cousa correlativa, entón se fixen esa explicación de todos, sí, esos lustres galegos que fixeron algo por Galicia, non estando na súa terra. Sí. Entón, a xente gracias a en ese caso a Garimos de Badalona, que foi a que me convidou, uh-huh, e bueno, e outras entidades as cuales tuven que ir e me convidaron tamén. Claro. E despois tamén teño entendido que participaste en esa celebración da Festa do Libro aquí en Cataluña, pois coa lectura, non? Participaste nunha lectura, ou por lo menos sei de que fixera a lectura do Quijote, non? Uh-huh. Sí, fixeron unha lectura de, creo que foron seis personas, ou non sei, foron bastante personas ali a facer a lectura ali o edificio da Aura Seguros, uh-huh, na Plaza da Vila ali en Santa Coloma. Eu tamén fixen a lectura, pero como non levaba gafas, claro, normalmente levo gafas, non vi as letras, básicamente. Caray. Pero bueno, era porque eran moi pequenas, porque era do Quixote en galego, vale. Tal porque me gustaba avisado que tiña que ler. Entonces, normalmente nunca levo gafas, senón, porque unha vez que se acostumbra unha elas, hai que levar a sempre. Non levo. Entonces teño ou acercar moito o libro ou non poder ler máis. Pero bueno, fixen o que puden, como dice outro. E nada, e aí estuvemos, bueno, un día San Jordi diferente, moi bonito. Un San Jordi... coincidirá coa Semana Santa, entonces tamén pola mañá non había tanta afluencia de xente, tampouco nas Ramblas, nin eso, que tamén fun pola Rambla, non había moita xente. Uh-huh. Claro, notouso descenso de... Por la amenaza de chuvia tamén. Sí. Claro, que aí onde está o tema, e despois de o lunes festivo e todo eso, sí, tamén costa máis. Notouse moito, eu que conozco a Ramblas bastante ben, sí, normalmente, cando o Centro Galego puña parada... había paradas hasta casi bueno, na cera de antes de chegar a Colón. Sí. Poli. E ahora este ano quedaron no paso de cebra por riba bastante, e iso que había un montón de casetas de política. Sí, sí, que sí. Había, sí. E así quedou a cousa, o sea que... Sí. Bueno, vamos a centrarnos as preguntas que queríamos facerche con respecto a ese traballo que ti estás a facer como asesor de emigración na Diputación de Ourense, porque temos entendido que xa levas adiantado moitísimas cousas, sí, sí, con respecto... Recollido moitísimas cousas para poder... Porque ese foi facer... o primeiro proxecto que montou él, para poder... Ese museo, non? Sí. Sí, mira, eu levo a cabo o tema do Museo de Emigración, pero tamén levo outro museo, que é o Museo de Antropoloxía da Ribeira Sacra. Este que tamén deu, bueno, presidente, xa deu a hora e o día de inauguración. Uh-huh. Caray. Pero creo que nos adiantaremos, porque a cosa está bastante... Avanzada. Xa está todo máis ou menos restaurado, e que faltaba os contratos de obras e todo isto. Uh-huh. Como salen a concurso público, teñen que presentar... Sí. Por exemplo, ahora saliu o crédito para esas obras, uh-huh, entonces hai que presentar un mes, esperar un mes para que salga publicado, para que a xente reclame un reclame lo del tema de crédito ou non. Luego, unha vez publicado, ten que salir unha empresa, ten un mes para presentarse a empresas, luego hai outros 15 días para que esas empresas se dá ou non o contrato. Bueno, que todo son plazos, básicamente, porque nos falta. Pero ti, nesa labor de presentación, bueno, de recollida de datos e de cosas, pues, sí, estamos moi adiantados. Por exemplo, estamos falando con moita... de antropoloxía está o que o tema de artefactos, sí, que falamos técnicamente, que son as pezas que van a ir ao museo. Xa estemos a maioría, pero bastante, documentadas, más que a maioría, xa arranxadas, restauradas, y en para disposición para exposición. Pensar que tuvemos que inventariar, catalogar todo de novo, porque as referencias estaban bastante mal, bastante mal, porque cada un, bueno, estaba nunha fundación, ao Sotelo Blanco, e unha vez feito o traslado, había pezas que levaban... non tiñan número de referencia, tuvimos que referenciar todo, claro, para saber o que tiñamos e o que non temos, e en un sitio depositado onde non está depositado. Claro. E entonces, claro, houve que facer todo de novo. E logo, co tema de emigración, ben sabemos que hai emigración en moitos países, entonces pusimos en contacto con moita xente distinta, de moitos países e moitas asociacións distintas. Cuanto máis cabida de máis xente, mellor. Inda, por exemplo, en Barcelona, estuvemos con Alfredo de BCRA, un integrante de Petapoucos, e tamén nos dixo que tamén quería colaborar, que cousas de Petapoucos para o museo. Eu se dixen, eu xa contaba. Claro. Xa contaba porque cando estuve entre día falando das biografías dos ilustres galegos, Galicia, música, a Rianxeira, Buenos Aires, Petapoucos, meu caldo, meu grelo, teño un tío en Pelotas que son un estado de Brasil, Alfredo González, Fernando Julita Fouces Baticón, Blanco Campaña, Barcelona, Ana Quiro, Barcelona, porque Ana Quiro estuvo 9 meses vivía en Barcelona. Claro, E todas esas cousas van sumando, por exemplo, o maestro Chané, Cuba. Tamén me puxe en contacto co seu bisneto. Bueno, con moitísimas... logo temos discos en pedra, cousas que se foron tal, pero é música, pero libros. O libro máis vendido é a lingua galega. Historia en el labrego de Follas Novas, publicado en Buenos Aires. Historia de Galicia, Otero Pedrallo, Montevideo, Buenos Aires, as publicacións. Galicia, de Manuel de Murguía, publicado en Barcelona, por la editorial Candy. Historia del antiguo reino de Galicia, publicado por Ediciones Candy en Barcelona. El regionalismo de Brañas, publicado en Barcelona y en Vilafranca del Panadés, completamente. Bueno, podríamos decir un montón de literatura. E si falamos de inventos, los tirantes, unha patente feita por un galego, a calculadora feita por José Berea, que está en IBM, el Museo de IBM, que es Berea Computers, que é a primeira calculadora que existe. Si falamos de tema agrario, Rozco Dina, de Barcelona, que todo que fixeron, todo el agrarismo, para poder traer a patente Pasteur, traer alados modernos, sementadoras, o tema da reforma do vacún, pasar da vaca chena a ternera galega, porque conocemos algo de ternera galega, ou as reformas das casas, creando na zona de Valadouro esas casas onde había o gado por baixo e as vivendas por riba, pero en forma rectangular para aproveitar todo o tema da enerxía calorífica que daba o gando. Todo espacio, exactamente, Bueno, moitísimas cousas, bueno, hai moitísimas cousas, entón está se ponendo en contacto con toda as América, claro, e tamén con todas as España, porque en España tamén fixeron moitas cousas na época da democracia. Claro. Ter rúas de Rosalía de Castro, xardís de Rosalía de Castro, de Castelao, como por exemplo, esculturas, como por exemplo en Cambercadea de Rosalía de Castro de Cornellá, como por exemplo en la Plaza de Padrón en Mollet con escultura también de Rosalía de Castro, en Lugo, Castelao, a calle Castelao de Hospital, la calle Castelao de Hospitalet, a calle Castelao de Mollet del Vallès, con esa banda de Nosa Galiza de Mollet. Sí. E todo esto, pues eso tenso que recoller no museo. Claro, entonces estamos recollendo todo esto. Eso do museo de migración. Por certo, que hai que lle decir a toda a xente que vai a estar ubicado nun edificio emblemático, non? Que é extraordinario, ademais, que está pertiño de Ourense. Está nada, 10 kilómetros de Ourense, que é do Pazo de Vilamarín, no concello de Vilamarín, un concello que tamén levou a súa emigración a tanto a Cuba como a Argentina como a Barcelona, por exemplo, pero que te que pagar un colexio, que existe todavía un colexio, onde tamén foi ser do concello de Vilamarín, e ali o Pazo de Vilamarín, que é un edificio emblemático, que está protegido por patrimonio, que tamén por eso tamén vai máis lento o tema da restauración, porque hai máis trabas burocráticas, tanto todos son pasos e procedimentos, todo hai que levar o seu tempo, que é espectacular, e está pequeño de aquí de Ourense. Yo de antropoloxía de Ribeira Sacra. En la Ribeira Sacra, en Castro Caldela. En Castro Caldela, como diría alcaldesa. Sí, que a alcaldesa está moi ensimismada nese traballo, e que ademais debe ter unha ilusión enorme, non? Que eso se poña xa en marcha, non? Sí, y ahora estás, bueno, es un museo bastante complejo, la única vez que se va, o sea, hay museos parecidos en otros sitios, pero aquí en Galicia, como este, no es parecido en ningún sitio, porque es un concello pequeño, donde hay tres museos dentro del casco histórico que está declarado de interés cultural. Dentro de estos tres recintos, un é o castelo, que xa o teñen, que é un ben declarado Patrimonio Histórico Nacional, que foi do Conde de Lemos, e logo pasou a Casa de Alba. Ali reside unhos centros de interpretación, como por exemplo o tema da, porque non é mesmo un centro de interpretación con museo, pero hai o tema do centro de interpretación sobre a lingua galega. Hai unha sobre Caldelaos Ilustres, onde está a Casa do Nieto, que representa o centro galego, Vicente Risco, nome da xeneración nos, ou o Leverse Tolo Blanco, que tamén foi presidente do centro galego, pero por tema da súa editorial, ou Movilla, Claudio Movilla, primeiras sentencias feitas en galego. E logo tamén teñen, ahora se está acabando tamén, o Museo do Irrio e o Museo dos Fachós, o Museo do Irrio e o recaudador, ou a caricatura do recaudador que se saca, por exemplo, en o Día da Virxen dos Remedios, en Casas Valderas. E logo os fachos celebranse o día de a víspera do día de San Xoán, desde o ano 1745, creo recordar, porque estuven facendo unhos informes para que a declaren festa de interés turístico autonómico, en a cual esta é unha festa que se remonta a esa época, pero que era anteriormente, tamén se daba, pero en esa época xa temos a primeira documentación registrada por parte do Obispado de Astorga, e ahora posteriormente pasou a de Ourense, en a cual se queimaba a roupa en os fachos, os fachos, para o tema da peste, porque non hai que esquecer que San Sebastián é o patrón da peste. Sí. Contra a peste. Sí. Entonces pedíanlle a San Sebastián que os quitara da peste, que os liberara, a peste a Caldelas. Entón temos esa cousa, entonces eso tamén vai no museo de na parte do castelo. Aí tamén, por parte da Diputación, como para parte do Concello, tamén chegamos a un acordo de facer ali un tema de historia local, na parte de baixo do Concello, que ahora é onde está residindo o Museo de Etnografía. Entonces, todo que etnografía pasaría a Casa Vilega, que antiguamente era o centro comarcal, que era de propiedade da Xunta, que xa o temos nos nas nosas mans, e xa onde estamos traballando e esperando acabar a rematar as últimas obras que están levando a cabo. Muy bien. A Igrexa de Santa Isabel, que estamos a espera do que o Obispado non la ceda, xa está todo máis ou menos feito, solamente nos fai falta unhas firmas, ali. Moi ben. Chega o acordo, e ali habrá unha colección de arte sacro, de todo o que é a Ribeira Sacra, con relicarios, que viñeron desde Nápoles, cando o Conde de Lemos foi virrei de Nápoles, cousas de obras importantes de toda a Ribeira Sacra que se albergarán ali xunto con laudas, cousas de época románica, de renacimiento, de barroco galego. Moito traballo administrativo e moito traballo de papeleo tamén, non? O que si é certo é que eso servirá tamén para que non sei, para que Galicia ou a Ribeira Sacra se recoñecida pola UNESCO, non? Mira, o último reconocimiento que tuvimos por parte de la UNESCO fue la declaración de Xeoparque, sí, a zona de Quiroga, Caurel, Caurel, exactamente, sí, sí. Rivas de Sil, sí, unos, sí, concellos pequeños, que a UNESCO vinieron allí, además coincidió que estaba ahí, porque vinieron todos a hacer, uh-huh, para el tema de hacer un geoparque. Esa fue la primera declaración, y la segunda que estamos esperando es de Patrimonio de Humanidades. Patrimonio de Humanidades, sí, sí, sí. Estamos hablando que Ribeira Sacra es la mayor concentración de monacato en Europa, porque ahora vemos los que vemos, los mosteiros, por ejemplo, Monte de Ramo o San Pablo de Veleda, pero hay otros muchísimos. Eso habría que preguntar yo aquí que de Navia, que ven con Acedes, que, bueno, que reside en Castro Caldelas, podría hablarvos de San Juan de Camba, que un mosteiro dúplice, sí, do século VIII, século, uh-huh, IX, uh-huh, que despois, no século X, desaparece como mosteiro, pero que continúa a súa labor como igrexa parroquial, e que a día de hoxe, fixemos unhas catas arqueolóxicas a través de un georradar, uh-huh, por parte da Xunta de Galicia, instigado para a iniciativa da Deputación de Ourense, de, uh-huh, de Castro Caldelas, ya toparonse restos arqueolóxicos, igual que en outros moitos sitios que fomos buscar, como por exemplo a iglesia románica do Burgo, que tamén había. Entonces, podemos atopar bastantes cousas. En Prado do Sil temos a Santa Cristina de Rivas de Sil. A Santa Cristina, temos o mosteiro, uh-huh, de Rivas de Sil, temos San Pallo da Veleda, claro, temos, bueno, bastante arte románico en Ferreira de Pantón, xa non solamente non Ourense, sino tamén a zona de Lugo. Ou, por exemplo, no, a iglesia de Ermida en Quiroga, que xa datamos do século IV do paleocristianismo, onde temos un patrimonio enorme, non? Un patrimonio enorme, sí, sí. Por certo, tamén, bueno, nese traballo que estás a facer, pois hai que resaltar tamén ese as montañas do Caurel, un novo geoparque, non? Sí. Sí, sí, sí, o que nos declararon era esta semana, este sábado, como ahora xa empezou a primavera, pero por eso antes vos tuven que mandar un mensaje diciendo que a ver si me podías llevar un poquillo más tarde, tuvimos una urgencia, ajá, que llegó a primavera y cada día aquí ahora una de agua que tuvieron que ir pechando todas las ventanas, teníamos la biblioteca, porque esta mañana no chovía tanto, abrimos un poco para que respiraran ahí unos documentos y ahora tuvimos que pechar todo corriendo porque empezó a caer agua, pero unas balas de agua enormes. Entonces este fin de semana teníamos previsto, hay bastantes asociaciones ahora no Caurel, y este festival se previsto hacer ir polo bosque que temos entre, sí, entre a Seara, parada en Seoane, uh-huh, tal, para ver as diferentes tipologías de orquídeas, porque temos, uh-huh, a maior concentración de orquídeas de Europa. Jolín. Este sábado, oh, vais a hacer esa camiñada, e a ver se o tempo permite. Sí. Porque o tempo está así bastante revoltiño, bastante frío. Pasamos dun verao que era inusual, sí, sí, a 25, sí, grados no Caurel, que eso non nos fai en agosto, sí, pasamos de eso a nevar. A nevar, sí, sí, sí, sí, sí, precisamente hai que ter cuidadinho. Esta mañá chamaron a Seara, que estaba nevando. Claro. Hai que ter cuidadinho, pero a todos os que viaxan, pasan polo Cebreiro, que tamén na mezquita tamén onte nevou. Bueno, e algunha novidade que si queredes que vos dé, por, claro, exemplo, tamén esta semana tuvemos unha desgracia de que arde a Chavasqueira. Vaya, sí. A las termas. Xa fixemos mención, pero... Sí, seguro que haberá alternativas antes de que... Sí, sí. En 6 meses, entre a Diputación, o Concello e a Xunta, creen que, pues, esta mañá región, que seguramente xa se poda, uh-huh, levar a cabo a súa restauración total. Desapareceron o que era a parte privada a cuberta, non? cubiertas de maderas, lousas, eso. Cambiadores, toda esa zona. Sí, mm-hmm. Pero que nos tamén mencionamos, aparte de mencionar eso, dixemos que precisamente un chisquiño máis abaixo, camiñar un pouquiño máis, seguro sí. Que aquelas piscinas que hai na parte de abaixo do, antes de chegar sí. A Arenteiro, pues, tamén teñen posibilidade sí, de disfrutar. Non poden, a xente pode ir a Utariz, que tamén está ao lado, e non claro. De Ourense. Claro. Por encima das Burgas teñen unha piscina impresionante da auga sí, termal. Sí, exactamente. Sí, señor. O sea que, Ventiña. O que queira aproveitar as termas de Ourense, ainda teñen sitio de onde ir. Teñen sitio de abondo, non? Vaya, bastante. E logo, se non hai laias. Laias, tamén. E se non tamén poden ir a Lobios, que tamén hai augas termais, e en caso de Caldera tamén hai augas termais. Ourense é a cidade termal, é a provincia Arnoia, con sí, máis sí. Termalismo de toda Europa. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, pois... Eu vexo que Manolo... Non para este en Manolo, fin, sí, sí, sí. Traballando sempre en prol da cultura galega. Xa o facía tanto aquí en Barcelona, faio tanto ali en Ourense, en fin, que ti saca, nada. Sacas tempo para todo, a verdade. Mira, ahora mesmo estón... bueno, aparte de todo o que teño moitas cosas que facer, pero estamos... xa sei que levo a probas. O tema de un libro que estou facendo, acabando de facer co cura de Castro Caldelas, con don José, o cura párroco que se xubilou, sobre os escudos heráldicos de Castro Caldelas. En él podemos ver os escudos heráldicos de, entre os cuales, de la familia Guadalupe, que son os médicos de Carlos V, del Papa Adriano, de los Reyes Católicos, os dos irmáns Guadalupe e o avó. E entón, isto estamos xa, eso xa está rematado, está facendo unhas probas. Uh-huh. Logo teño, estamos acabando outro que xa estaba dicendo de sobre migración, pero bueno, sí. A documentación non chega. Vaya. Sí, sí, sí. Como dice outro, a expensas. Logo están pidiendo documentación sobre outras cousas que pretendo facer, pero claro, tamén é cousa censurada da época de Franco. Sí. Entón tamén tarda un tempo porque hai o tema de a ver si isto ofende a familiares, etc. E permisos especiais tamén, non? Sí, entonces isto é unha carallada porque, bueno, pero, non ofenda nere porque eran uns poemas de varios escritores de Ourense sí. Que están en censura en Madrid os poetas era un Casado Nieto que lle pasaron por censura bastantes poemas esos foron censurados e cosas así. Sí, y entonces son expensas de eso, logo de fotografías de tacholas do Cegae que xa está tamén tal, que era un actor galego en Buenos Aires, mira, a foto do Congreso de 1956 en Buenos Aires que sí. Falen con a Fundación Neira Vilas, que me faltaban 4 ou 5 fotos, porque encontré en algunos familiares de gente que estuve allí que ten máis fotos, se pode facer un compendio total de todas as fotografías que existen de aquel. Seguro que a documentación búscala en todos os sitios e tires unha retiña de biblioteca, seguro que está por medio. A verdade é que unha das cousas que eu consultei estando aí en Galicia cando estive traballando en Limianador, pois foi precisamente o Goberno Civil. E no Goberno Civil atópanse verdadeiras xoias da época franquista. Non sei se ti te chegaste en algunha ocasión, pero... Sí, aquí en Ourense. Sí. Ah, no, sí, pero que, mira, solamente que a biblioteca espléndida que tenga Diputación de Ourense. Sí. Espléndida, cuando digo espléndida, xente nos imagina lo que espléndida que chega a ser. Sí. Temos a biblioteca, por exemplo, mercamos a Diputación durante moitos anos, estuve mercando bibliotecas. Temos a Benito Fernández Alonso, que é unha das mellores bibliotecas máis completas de toda Galicia. Ten documentación do século XVIII e XIX, follas boandeiras, como sería en Cataluña de... Els Bonsons, que está na Biblioteca Nacional de Cataluña. Sí. Pues aquí está esa. Unha biblioteca onde está chea de prensa galega de toda Galicia, de folliñas pequeniñas, de recordatorios e tal, que é inmensa. A Xunta nin sabe o valor que ten, xa nos dicen a nos. Despois temos a biblioteca de Blanco Amor, temos a biblioteca de Álvaro de las Casas, a biblioteca de Alberto Vilanova, que ten... inmensa. E xa non solamente a biblioteca, sino xa toda a documentación, cartas de ida e de volta, sí. De preguntas, por exemplo, do Tiberio Ávila, que outro día falábamos do libro. Él facíase preguntas a, tamén conocestes, a Xavier Costa Clavel, preguntáballe, sí. Cuando él estaba en Buenos Aires, mandáballe cartas e decíalle, querido amigo Costa Clavel, a ver si te atopas en Barcelona, vas a Concello, vas a algún sitio para darme documentación sobre un diputado que hubo ahí, que se llamaba Tiberio Ávila, que fue becado por la Diputación de Ourense. Y yo respondía y dije, esa clave, ese personaje tamén o quería buscar eu, pero non hai documentación existente. Mira, despois de 30 anos onde estaba todo, estaba, existía, había, pero claro, o tempo vai cambiando e claro, e o pensamento que tenen das bibliotecas vai cambiando. Antiguamente as bibliotecas pensaban os bibliotecarios que eran deles. Sí, e agora o que se trata é que a documentación a teña todo o mundo. Claro. Entonces, pero temos a de Pura Edora Vázquez, a biblioteca de Bencho Sei, co tema dos afiladores, o tema do Barallete, Alonso Montero, a biblioteca de Alonso Montero, con toda a súa documentación, cosas inéditas tamén hai. Temos a Antonio González Paz, que foi o que fixo, é especializada en tema de arte sacro na provincia de Ourense, que fixo fotografías durante os anos 40, 50, 60, de todas as parroquias, parroquias e ermitas, e demais sitios, de arte sacro e pazos, de toda a provincia. Carai. Entonces hai moita documentación, pero logo xa podemos ir a eso, con te dixen, o Barrio Civil, podemos ir a Santiago a consultar a documentación sobre os colexios, tanto da provincia de Lugo, como de Ourense, como de todos os colexios de toda Galicia, donde aqueles colexios unitarios que existían xa non na época da na época de franquismo, sino na época da República, ou anterior na dictadura de Primo de Rivera, ou anteriores. Sí. E ali hai toda a documentación, ou, por exemplo, eu consulto moito os códices e tumbos das catedrales. Entonces o tumbo negro da Catedral de Astorga, porque a parte de Ourense, de Viana do Bolo, Bolo, Adeiga e demais, estaría en Astorga. O tumbo negro, hai moita documentación. Por exemplo, hai un conflicto papal que lle presenta Castro Caldelas a través del obispo de Ourense e do obispo de Astorga por o terreno de San Xoán de Camba, e ten co papa de Limil sobre eso e está en tumbo negro a decisión del, claro, pero así moitísimas cousas o tamén en Santiago poden atopar unha edición bastante boa que pagou o Corte Inglés do tumbo de Samos. Entonces son cousas que están aí en nos arquivos aquí de Galicia. Non falta xa ir a Madrid, claro, pero vindo a Madrid tamén atopei moitísima cousa de tema de das provincias galegas. Eres unha biblioteca. A verdade que te agradecemos moitísimo. Con el pasaríamos, un largo tempo e a gusto. Sí, teríamos moitos minutos para falar contigo, pero sabemos que ti tes ocupación, se acabamos de escoitar de fondo unha chamada telefónica que seguro que te reclaman para outras cousas. Agradecemos moitísimo pois a conversa que tivemos hoxe, cando o noso contacto do teu témolo, o sea que xa te incomodaremos en outra ocasión para que nos sigas falando non somente dese museo antropolóxico que xa está a piques de inaugurarse, senón tamén do Museo de Emigración, no que estás traballando tan profundamente. Pues moitísimas gracias a ti, todos vos e a toda a xente que nos escoita. Que contedes comigo cando que quedades, que non hai ninguna molestia, ao cabo, para mí sempre agradecido que chamedes, que sepades o que pasaran aquí tamén na terra, porque eu tamén, cuando estaba no outro lado, me gustaba saber o que pasaba aquí en Galicia. Gracias a todos vos. Agradecemos moito. Ten en conta que nos están escoitando desde Suiza, tamén, desde Argentina, Venezuela, todo por aí. Bueno, unha aperta grande. Aperta a todo o mundo. Moitos éxitos. Vale. Muchos éxitos, Manuel. Vale, gracias. Chao. Radio Samboy.